zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty, piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Żegnamy reklamy. Jest środa, 7 maja, minęła 10. Paweł Drozd, dzień dobry. W studiu Krzysztof Zyblewski, czas na serwis trójki. 500 ewakuowanych pasażerów, zamkniętych 6 stacji. Znów problemy w warszawskim metrze. Watykan ujawnia pierwsze szczegóły sprawy podejrzanego o pedofilię arcybiskupa Józefa Wesołowskiego i przyznaje, kościelne postępowanie opóźnia się. Do kupienia sowiecka kapsuła kosmiczna. W serwisie też o niezwykłej aukcji w Brukseli. Znów zapach gazu w warszawskim metrze i znów poważne utrudnienia dla pasażerów. Ewakuowano 500 osób. Zamkniętych jest 6 stacji od centrum do dworca gdańskiego. Kolejka jeździ tylko na odcinku od Kabat do Politechniki i od Słodowca na Młociny. Zatem na zamkniętym odcinku uruchomił zastępczą linię autobusową. Zapach gazu wyczuli maszyniści. Ze względów bezpieczeństwa trzeba było zamknąć cały odcinek, mówi Trójce Paweł Siedlecki z warszawskiego metra. Prawdopodobnie jest to wybieg chuligański. Jestem bardzo przykry, ale musimy wdrożyć nasze procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. Na miejscu jest straż pożarna, są służby miejskie. Muszą wejść do tunelu, dlatego cały odcinek musiał być wyłączony. Muszą sprawdzić wszystko, czy jest bezpiecznie. Wczoraj także z powodu zgłoszeń o wyczuwalnym zapachu gazu metro nie jeździło pełną trasą przez niemal 3 godziny. Składy kursowały tylko między Kabatami a Wilanowską oraz Młocinami i Dworcem Gdańskim. Strażacy musieli po kolei sprawdzać tunele i poszczególne stacje. Wstrzymanie podziemnej kolejki było prawdopodobnie skutkiem chuligańskiego wybryku. Na kilku stacjach rozpylono nieznaną substancję o zapachu przypominającym gaz. Policja zabezpieczyła już zapis z monitoringu w metrze. Jeśli uda się złapać sprawcę, czeka go surowa kara. Zostanie obciążony wszystkimi kosztami akcji strażaków i służb miejskich. Do tej pory Watykan milczał i nie podawał żadnych informacji. Teraz już wiadomo, że jest opóźnienie w postępowaniu wobec podejrzanego o pedofilię byłego nuncjusza apostolskiego na Dominikanie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. W stolicy apostolskiej toczy się zarówno dochodzenie kanoniczne, jak i karne. Sprawa polskiego hierarchy została poruszona wczoraj na forum ONZ-owskiego Komitetu Przeciwko Torturom w Genewie. I tam Watykan ujawnił pierwsze szczegóły. Musiał zmierzyć się też z zarzutami, że Kościół katolicki dopuszcza się tortur w postaci pedofilii. Przedstawiciel stolicy apostolskiej przy genewskiej siedzibie organizacji, arcybiskup Silvano Tomasi, próbował odeprzeć te zarzuty. Za najpilniejszą sprawę uznał konieczność przekonania ekspertów, że Kościół od 10 lat wypowiedział wojnę nadużyciom seksualnym nieletnich przez katolickich duchownych. Poinformował, że w latach 2004-2013 wykluczono za to z szeregów duchowieństwa 848 mężczyzn, a w inny sposób ukarano ponad 2,5 tysiąca kapłanów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wyrok może zapaść już dziś. Trybunał Konstytucyjny drugi dzień rozpatruje skargi dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Wczoraj wysłuchał wystąpień wnioskodawców, opinii stron, po czym rozpoczęła się faza pytań. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, mówił w Trójce, że wyrok może być tylko jeden i Trybunał uzna przepisy za zgodne z Konstytucją. Te wszystkie tendencje demograficzne, które widzimy w Polsce i nie tylko w Polsce, tylko w różnych krajach unijnych, wskazują na to, że trudno sobie wyobrazić, żeby w inny sposób niż przez przez podnoszenie wieku emerytalnego. Ja nie twierdzę, że to jest jedyna metoda i oczywiście nie powinna być, i to jest ten zarzut. Natomiast wśród różnych środków, które są stosowane przez rządy, wydaje mi się, że ta jest niestety nieuchronna. Roman Imielski z Gazety Wyborczej podkreśla, że argumenty przeciwników reformy emerytalnej są miałkie. Raczej jest to przede wszystkim gra polityczna ze strony opozycji, ale też związków zawodowych, no, które muszą pokazać, że bronią, chociaż tutaj uważam, bronią akurat skutecznie, dlatego że one wpływają na to, że w przyszłości te emerytury byłyby jeszcze niższe, gdyby ten wiek nie został podniesiony. To dotyczy przede wszystkim, pamiętajmy, kobiet, które pracują relatywnie mniej niż mężczyźni, mają relatywnie mniejsze emerytury. Rząd wprowadził reformę 2 lata temu, motywując ją bezpieczeństwem systemu emerytalnego. To dlatego, że obecnie na jednego emeryta przypadają 4 osoby zdolne do pracy, a za 50 lat będą to tylko 2. Na koniec okazja dla miłośników kosmosu. Dom aukcyjny Lempertz w Brukseli organizuje dziś wyjątkową licytację. Jedną z atrakcji jest używana kapsuła kosmiczna, pamiętająca jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Kapsuła była jednym z najściślej strzeżonych przez radzieckie władze sekretów. W kosmosie była dwukrotnie, w 77 i 78 roku. Waży prawie 2 tony, ma ponad 2 metry wysokości. Zanim zdecydowano, że pójdzie pod młotek, została odnowiona, mówi Henryk Heinstein z domu aukcyjnego Lempertz. To jeden z przedmiotów z czasów zimnej wojny, właściwie gwiezdnych wojen. Niewiele jest ich w prywatnych rękach, to coś absolutnie wyjątkowego. Wartość kapsuły szacowana jest na prawie 1,5 miliona euro. Cena wywoławcza to 700 tysięcy. Na aukcji będzie też można kupić skafander kosmonauty, który jest 10 razy tańszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Jeszcze pytanie uzupełniające. Będzie obroże łajki też do kupienia? A tego nie wiem, ale byłby to też niezły gadżet. Proszę śledzić tę aukcję. Myślę, że warta zainteresowania. Zaczynamy od ostrzeżenia, jeżeli chodzi o pogodę. Na północy, w Małopolsce i na Śląsku pojawiają się burze z gradem i silnym wiatrem. Zagrzmieć może także w centrum. Opady ominą tylko Podkarpacie. Miejscami może pojawić się słońce i temperatura od 17 stopni na Pomorzu do 20 w centrum i 22 stopnie na południowym wschodzie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie! To bombastyczne ceny spadają w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy Red Bull jak się patrzy, a raczej jak się pije. Bo teraz jeśli kupisz 2 sztuki lub więcej, to cena Red Bulla spada do 3,99 za sztukę. Tylko 3,99! Dlatego złap przynajmniej 2 Red Bulle albo jak najwięcej w ogóle i leć! To moja rada! Ja też lecę do Lidla! Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne! www.lidl.pl. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer 1 na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer 1 według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja. Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Przychodzisz do OBI i błogo się robi. Bo za 69,99 możesz kupić wygodną leżankę aluminiowo-tekstylną w różnych kolorach. Tak, tylko 69,99 za wygodną leżankę. A już w piątek nowa gazetka. Sprawdź w marketach OBI i na obi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 po 10. Do południa. I jeszcze raz, bo państwo proszą, bierzemy buraka, myjemy, owijamy folią aluminiową do piekarnika na godzinę. 180-200 stopni wystarczy. No a po godzinie niebo w ustach i fajerwerki odczuć smakowych. Proszę spróbować. Czas na płytę tygodnia. Do południa to Damon Albarn i płyta Everyday Robots. Mam dwa egzemplarze do oddania w dobre ręce. SMS 71335. Tam proszę zawrzeć swoje dane adresowe i hasło na dziś. Robot. When I'm lonely When I'm lonely, I press play. Can I get any closer? What only talk can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. Rip me up, accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. Damon Albarn z płyty Everyday Robots. Dwie płyty rozdane. Jedna pojedzie do pani Sylwii z Mysiadła, a druga do pani Anny z Wiślinki. Gratulujemy. Do południa. Zrobić 9A, zrobić 8B+, łamane na C, albo zrobić 8C. No zupełnie nieczytelne symbole dla większości z nas. A co za nimi stoi, powie państwa i mój gość, Aleksandra Taistra, numer 2 w światowym rankingu wspinaczki sportowej kobiet. Bardzo mi miło. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Tak powiem na początku, że stwierdzenie postawić kogoś do pionu to w twoim kontekście brzmi dość pierwotnie, bo ciebie trzeba było postawić do poziomu, żeby było bezpieczniej. Tak mi się wydaje. No tak. Dobrze, ale naraz zacznijmy od tego, czym są te symbole. To może na początek 8B+, łamane na C. Co to jest? O rany. Powiem prosto. Może nie interesujmy się w tym momencie, czym jest 8C, czym jest 8B, czym jest 7A. No dobrze, ale jak czytam artykuły w gazetach branżowych, to widzę, że no tak, zrobiłam drogę 8B, było łatwo, bo tu był OKAP, taki dla mnie z kuchnią związane raczej stwierdzenie. Jest to dla laika dość skomplikowana sprawa, więc wytłumaczę najprościej, jak się tylko da. Spróbujmy. Skala od 1 do 10. Robimy drogę o wycenie 1, jesteśmy na poziomie elementarnym. Robimy drogę o wycenie 10, jesteśmy na poziomie światowym, najwyższym, prawda? Więc nasza skala, skala francuska, czy skala polska, czy bo skala... Bo jest kilka skal, równolegle tak, dokładnie, istniejących. Jest kilka skal. Obrazuje dokładnie tą jedyneczkę i tą dziesiątkę. Więc w momencie, kiedy robi się 9A na A+, bo taka jest skala trudności w przypadku kobiet, to jest najtrudniejsza droga pokonana przez kobietę, to jest to ta nasza dziesiątka. Tak? Jeżeli robimy drogę o wycenie trójkowej na przykład, czyli 3 rzymskie, to jest to ta skala numer 1, o której wcześniej mówiłam. Czyli ta jedyneczka elementary, totalny poziom elementary. Więc nie zagłębiając się jakoś bardzo w temat, dla osoby początkującej przede wszystkim nie powinna istnieć żadna skala. Po prostu osoba przychodzi, wspina się i tylko to ją interesuje. Natomiast skałka im bardziej jest przechylona w drugą stronę, czyli przewieszona, bądź nagle zaczyna się dach, tak? Czyli tak jak mówimy, nie pion, tylko poziom, bądź chwyty. Czyli człowiek wisi, patrzy do góry w niebo, nieba nie ma, jest skała. Tak, do góry nogami prawie. Nie widzę uśmiech, to jest fajne? Super, świetne. A jak to jest, że się spędza na skalę, nie wiem, pół godziny, godzinę, półtorej i ma się 10 centymetrów od twarzy, coś twardego, zimnego i tak się spędza czas, to przyjemne jest? To jest niesamowite, to jest tak niesamowite, że po powrocie do Polski, po powrocie do domu ciągle myślimy o tym, żeby wrócić na tą skałkę i być właśnie, tak jak pan mówi, blisko zimnego i nie do końca przyjemnego, ponieważ tak jak mówiłam o skali, nie tylko powiedzmy kąt nachylenia skałki utrudnia nam sprawę, ale też rodzaj chwytów utrudnia nam sprawę. Czyli to, czego się możemy tak, złapać. Dokładnie. Więc im mniejsze chwyty, tym skala trudności rośnie. Im większe przewieszenie i mniejsze chwyty, tym skala trudności bardziej rośnie. Tak? Ja sobie to muszę wszystko zanotować i jeszcze raz spokojnie dzisiaj wieczorem przy tym usiąść. A która skała klei się lepiej do dłoni? Granit, piaskowiec, wapień? A to zależy, naprawdę. Nie ma reguły. Bardzo dużo zależy od przede wszystkim warunków atmosferycznych. Jeżeli jest super ciepło, ręka się poci i pomimo tego, że używamy takiego proszku, który nazywa się magnezja, w takim specjalnym woreczku na magnezję wiszącym nam na pośladku. Te woreczki mogą Państwo zobaczyć wiszące na Olitajstrze na naszej stronie internetowej w Zakładce do Południa. Tam galeria zdjęć, polecam. Tak, więc jeżeli ta ręka nam się poci, bez względu na to, czy mamy zamagnezjowaną dłoń, czy nie, tak automatycznie chwycenie jakiegoś mniejszego chwytu jest dużo cięższe niż w warunkach, kiedy jest super zimno i jest tak zwane świetne tarcie. Więc bardzo dużo zależy tak naprawdę od warunków atmosferycznych. Jeżeli zaczyna padać deszcz, no to w tym momencie sprawa też jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ skała zaczyna być mokra bądź wilgotna. Dużo zależy od temperatury, wilgotności, a tak naprawdę dużo zależy od głowy, czy pragniemy pokonać daną drogę, czy no nie. No właśnie, bo spotkałem się takie stwierdzenie, że wspinaczka skałkowa, ta sportowa, wyczynowa, bo przypomnijmy, zajmujesz drugie miejsce w rankingu światowym w tej chwili, no to jest pokonywanie z jednej strony barier fizycznych, ja to rozumiem, ale z drugiej strony też barier psychicznych. Ale tutaj coś mi się nie składa, bo to nie jest taki sport jakoś bardzo, bardzo niebezpieczny, no bo są liny asekuracyjne, nie jest jakoś bardzo wysoko jednak mimo wszystko w skali powiedzmy himalajskiej. Lawiny śniegowe nam nie grożą, tygodniowe wyprawy w Himalaje też nam są raczej niepotrzebne, no to, dokładnie. To po co ta psychika, dlaczego to jest tak bardzo istotne? To tak jakby sobie wyobrazić maratończyka, który biegnie. Monotonny bieg, który trwa bardzo długo, wytężający. No i w danym momencie głowa już po prostu odmawia posłuszeństwa, tak? Nogi odmawiają posłuszeństwa, więc trzeba się w jakiś sposób zmobilizować i zmusić do tego, żeby wykonać kolejny ruch i biec dalej. Tak samo jest w przypadku wspinania. W momencie, kiedy wspinamy się tą 60. minutę, ja się wspinam bardzo długo akurat. No właśnie, ile to trwa? O, od 60 minut do półtorej godziny. Moi partnerzy wspinaczkowi nie znoszą mnie za to. Natomiast ja mam dużo wytrzymałości i lubię się wspinać po drogach długich, czyli wytrzymałościowych. Z racji tego wspinam się długo. No i tak jak mówię, w pewnym momencie już organizm jest tak zmęczony, psychika jest tak zmęczona, jesteśmy wyczerpani po prostu. W jaki sposób musimy się zmusić do tego, żeby pójść dalej, żeby jeszcze walczyć. W momencie, kiedy już absolutnie nie mamy siły, potrzebujemy wsparcia asekuranta, który krzyczy z dołu, wspomaga, mobilizuje. Przyklina. Tak. Więc jest to coś niesamowitego i tak bazuje to przede wszystkim na powiedzmy poziomie psychicznym, mniej na fizycznym. Oczywiście musimy być wytrenowani jak najbardziej, natomiast czy będziemy dobrze wytrenowani, bardzo dużo zależy od tego, jaką mamy głowę. Zdarza ci się czasami zbułować na ścianie? Tutaj sobie błysnę takim slangiem wspinaczy skałkowe, bo chodzi o zbułowanie, czyli jakby zmęczenie mięśni do granic możliwości. Wtedy, nie wiem, drżenie się pojawia rąk? Tak to się mówi u nas. Jestem zbułowany, czyli mam zmęczone ręce, mam zmęczone ciało. I co wtedy robi ciało, jeżeli jest tak bardzo zmęczone? Jak reaguje? Stara się odpocząć. A da się odpocząć na ścianie? Oczywiście, że da się. Tylko tak jak mówię, to wszystko zależy od poziomu wytrenowania. A w momencie, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, ciało jeszcze bardziej się napina i odmawia posłuszeństwa, więc tutaj wchodzi w grę, tu wchodzi rola tej naszej psychiki, tak? Jeżeli się uspokoimy i faktycznie opanujemy nerwy, tak, to nasze ciało w jakiś sposób się zmusza do tego, żeby dalej działać. Aleksandra Taistra jest z nami, wracamy za chwilę. This is how a danger comes. Słuchają Państwo audycji Do Południa. Na stronie Trójki w zakładce naszej audycji mogą Państwo obejrzeć zdjęcia Aleksandry Taistry podczas wspinaczki. Jest tam takie jedno zdjęcie dość rozmyte, bo widać, jak na nim odpadasz od ściany. To się zdarza często? Różnie. Ale uśmiech tam widać na tym zdjęciu, tak mam wrażenie. To jest jakieś chyba zabawne. Przede wszystkim... Nie zawód. Przede wszystkim wspinanie powinno być bardzo pozytywne i nie powinno być w tym frustracji, nerwów, co często się zdarza w przypadku szczególnie młodych zawodników. Ja sama byłam mocno znerwicowaną, frustracyjną osobą, która za każdym razem jak odpadała, to krzyczała i wszyscy uciekali spod skały. Natomiast tak, wspinanie, odpadanie, wszelkiego rodzaju sytuacje znajdujące, które pojawiają się pod skałą i w trakcie wspinania powinny być mega pozytywne, bo to ewidentnie nam pomaga we wspinaniu i przede wszystkim prowadzi do sukcesu. A odpadanie od skały może być niebezpieczne, jeżeli mamy kiepskiego asekuranta, tak więc ja tutaj uczulam na wspinaczkę z ludźmi odpowiedzialnymi i doświadczonymi. Widziałem, to jeszcze a propos kontuzji możliwych niebezpieczeństw, widziałem taki krótki film nagrany chyba na skalę, kiedy zajmujesz się swoimi poranionymi palcami i robisz zabiegi pierwszej pomocy, przy czym nie używasz żadnych medykamentów, tylko... Kleju. Tylko kleju. Tak. To był 300 metrów nad ziemią na Sardynii, którą odwiedziłam z Roche Chalet, moim partnerem spinaczkowym, Szwajcarem. Klej błyskawiczny i można dalej się wspinać? Tak, zastosowaliśmy metodę klej. Nie po to, żeby ręka nam się kleiła do skały, ale po to, żeby ewidentnie zakleić dziury, które się pojawiły na palcu i faktycznie dało radę. Czy trzeba mieć zaufanie do skał podczas takiej wspinaczki, nie tylko do siebie? Przede wszystkim trzeba się skoncentrować na tym, aby wspinaczka była rozsądna, rozważna i jak najmniej niebezpieczna. Skała oczywiście, ona odpowiada nam. Im bardziej jesteśmy agresywni, negatywnie nastawieni do wspinania, tym ona w jakiś sposób nam odpowiada tym. Natomiast przede wszystkim bezpieczeństwo przy asekuracji i myślenie w trakcie wspinania. To są rzeczy, które są podstawą, jeżeli się pojawiamy na ściance wspinaczkowej bądź w skałach. Ile metrów mogą mierzyć takie ściany wspinaczkowe? Te, które pokonałaś, albo te, które, o których marzysz i które chcesz pokonać? Więc właśnie, zaczynam marzyć o coraz dłuższych i coraz wyższych i bardziej niedostępnych. Na chwilę obecną projekt 400-metrowy. Może w przyszłości, bliskiej, ponieważ wakacje, projekt 600 metrów, czyli Eiger. To jest nazwa ściany? Miejsce? Eiger, tak. Eiger znajduje się w Szwajcarii. Jest to piękna góra, niesamowita, naprawdę niesamowita. I sportowe drogi mają, oscylują w okolicach właśnie 600 metrów, 700 metrów. No, ale mówisz piękna góra, ale ty jesteś twarzą do ściany, nic nie widzisz. Zgadza się. To gdzie to piękno jest? Ciężko to wytłumaczyć, naprawdę to jest ciężko wytłumaczyć. Najprostsza odpowiedź, trzeba samemu spróbować. A warto? Bardzo. A co daje taka wspinaczka tak osobiście? Pewność siebie, dystans. Przede wszystkim niesamowity dystans do siebie, do życia, do wszystkiego, co nas otacza. Coś niesamowitego, naprawdę. Pokonujemy własne słabości, widzimy, że jesteśmy tak malutcy w tym ogromnym świecie i tak naprawdę błahe problemy są nieistotne. Tak więc po każdym wyjeździe wspinaczkowym ja mam tak niesamowicie dużo energii, tak niesamowicie dużo chęci do działania i do pokonywania coraz trudniejszych projektów i życiowych, i wspinaczkowych. I faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że właśnie daje mi to wspinanie. Przy wsparciu kochanych rodziców, przy wsparciu mojego najdroższego pana rehabilitanta Jakuba Saniewskiego, świetnego zaplecza treningowego, czyli Areny w Górę, przyjaciół, których mam w Warszawie i nie tylko, faktycznie to wspinanie może nieść ze sobą coś niesamowicie pozytywnego i coś, czego nie jesteśmy w stanie my, wspinacze, wytłumaczyć ludziom niewspinającym się. Tak więc ja bardzo zachęcam, a tym bardziej, że obecnie zachęcam młodych wspinaczy do działalności wspinaczkowej, 5-latków, 10-latków i również co i jest... I oni też się wspinają. Tak, to jest paradoks, ponieważ wcześniej bym w życiu nie pomyślała, że mogę się zajmować dzieciakami, natomiast na chwilę obecną one dają tak niesamowity feedback, tak niesamowitą energię, tak więc Stasi, Kostek, Sobańscy, których mam pod sobą, Majka i cała reszta dzieciaków niosą dokładnie troszeczkę to samo, co daje mi samo wspinanie, tak? Trenowanie ludzi jest niesamowite i ja bardzo zachęcam do uprawiania wspinaczki i halowej, i skałkowej. No bo kiedy dzieci się wspinają na drzewa, to czemu nie na skały, prawda? No więc właśnie, dokładnie. Jesteś zawodowcem w czołówce światowej w tej chwili. Czy to jest cały czas wyścig? Cały czas sprawdzasz, kto co zrobił, jaką drogę? 8C, 8B, 7... Coś. 7A, 6C. Więc właśnie, w moim przypadku to jest sprawa zupełnie inna, ponieważ ja się absolutnie nie koncentruję na tym, co kto robi, jak to robi. Ja się w ogóle nie koncentruję na wycenach. Ja się koncentruję na od zawsze. Nie zawsze ludzie w to wierzą, natomiast od zawsze koncentruję się na pokonaniu trudności. Im trudniejsza droga, im bardziej przewieszona skałka, im mniejszy chwyt do przytrzymania. To są rzeczy, które mnie interesują w trakcie wspinania. Nie to, że to ma powiedzmy 8C, 9A itd., itd. Oczywiście faktem jest, że w momencie, gdy wspinamy się po bardzo małych chwytach, po bardzo dużym przewieszeniu, na przykład taka kombinacja, to niesie to za sobą fakt, że jest to droga powiedzmy bardzo trudna bądź niezwykle trudna. Natomiast ja się w ogóle na tym nie koncentruję. Nie koncentruję się na wycenie, tylko koncentruję się na tym, żeby uporać się z tym małym chwytem bądź drogą 400-metrową. To jest rzecz, którą bardzo wszystkim polecam. Mało stresu, dużo zacięcia, niesamowita motywacja. Ranking, tak, oczywiście, jest coś takiego jak ranking. To nie jest absolutnie wyścig, ponieważ ci, którzy wspinają się bardzo długo na zaawansowanym poziomie, im zależy ewidentnie na wspinaniu. My się nie ścigamy, to nie są zawody, to nie jest hala, gdzie faktycznie chcemy być pierwsi, drudzy, stać na pudle. Mhm. Skały, góry to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego, więc jedna z rzeczy, którą polecam w przypadku rozpoczęcia działalności wspinaczkowej, nie ścigać się z nikim, a tylko z samym sobą. Jest taka skała w Stanach Zjednoczonych? Jest. Ona jest bardzo długa, ma kilometr. Widzę, wielki. Państwo słyszą doskonale ten uśmiech szeroki, ducha. Tak, właśnie wczoraj dostałam telefon, aby pojawić się na tydzień w Stanach i spróbować z Rosze i jego projektu kilometrowego. No właśnie, to powiedzmy, skała ma kilometr. Kilometr w górę, w pionie. Pionie, lekkim przewieszeniu, w lekkim połogu, czyli możemy się delikatnie położyć na tej skałce. Szczerze, ja nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda, bo ja w życiu nie miałam z czymś takim do czynienia, więc ciężko mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. A jak długo się pokonuje taką skałę kilometrową? No myślę, że tak. Wybierając się w taką skałkę, zabieramy coś takiego jak portalecz, czyli taki mały namiocik. On jest leciutki, ciągniemy go za sobą w takim dużym worze transportowym. Czyli on nie jest rozłożony, tylko nie ciągniemy rozłożonego. Nie jest rozłożony, rozkładamy go dopiero na stanowisku. I w trakcie wspinania tego kilometra skały co jakiś czas sobie robimy biwak, śpimy, włącznie z to tym, nie że robimy... piknik pod wiszącą szkołą, ale na wiszącej skale w zasadzie, bo to jest w powietrzu taki namiot. Tak, wisimy, dokładnie. Wisimy, śpimy w portaledżu, pijemy w portaledżu, jemy w portaledżu. Toaleta też odbywa się w portaledżu. Więc dość ekstremalna sytuacja jak dla mnie wspinacza, który obecnie pokonywał drogi 60-80-metrowe. Natomiast jest to wyzwanie, które zaczęło mnie od pewnego czasu bardzo interesować. Co to znaczy piękna droga, zrobić piękną drogę na skałce? Czasami używasz takich stwierdzeń. Tak, to jest to, co powiedziałam właśnie. Każda droga ma coś w sobie. Ładne ruchy, ładne przechwyty, czyli... jakość, estetyka wspinaczki. Tak, estetyka wspinania, pojawia? Dokładnie. Jakość tego wspinania jest tak niesamowita. Ciało układa się w tak różnych, w tak różnym układzie. Jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie wykonać, powiedzmy, idąc po chodniku, tak? Droga jest, powiedzmy, bardzo długa, śliczna ekspozycja. Tylko za plecami, bo z przodu skała. Tak, tak, tak. Ale w momencie, kiedy mamy od jednego punktu asekuracyjnego do kolejnego 7 metrów i ta adrenalina rośnie, tak przy pokonaniu tej drogi możemy faktycznie stwierdzić, że jest ona piękna. Daje nam tyle emocji, daje nam tyle wrażeń, że jest to po prostu niesamowicie piękne wspinanie. No i tak jak mówię, znajdując się coraz wyżej, wyżej, wyżej i wyżej, zauważamy to piękno, które nie zawsze możemy spotkać tutaj na dole. Część tego piękna mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. W zakładce Do południa jest galeria zdjęć do zobaczenia i też pod koniec roku do zobaczenia będzie film dokumentalny o Tobie. Ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie film i ten film będzie naprawdę dobry. Mam nadzieję, że będzie on... skrojony dokładnie tak, jak ja bym tego chciała, czyli pokażę mnie, a nie osobę, którą chcą ludzie widzieć. Osobę, która naprawdę oddała się pasji, która w pełni świadoma chce to robić do końca życia. Ola Tajstra była z nami, bardzo ci dziękuję. No i przyjemnych pokonywań pięknych dróg gdzieś tam w pionie. Bardzo dziękuję. Znaków udaje, że nie widzę GPS-a. myself, it don't mean nothing. And what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Paloma Fate. Tu trójka za kwadrans 11. Fajny film. Od najbliższego piątku w kinach pojawi się film, którego nie można pominąć. Film spod znaku Gutek Film. To też dobre uzupełnienie zestawu filmów dokumentalnych festiwalu Planet Plus Doc. O filmie Szukając Vivian Maier z Małgorzatą Kostro rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Premiera tego tygodnia właściwie natychmiast może wywołać skojarzenia z historią znaną nam z kina, z poprzedniego filmu dystrybuowanego przez Gutek Film, Sugarman. Oczywiście nie dosłownie, ale jednak coś jest w tym niezwykłym odkrywaniu ludzi przez filmowców. Tak, to prawda. Sam początek takiego krótkiego opisu filmu to jest Szukając Vivian Maier, nieprawdopodobna historia kobiety, która skrywała przed światem swoją wielką tajemnicę. Nieprawdopodobna, ale prawdziwa. Osoba o wielkim talencie i tutaj właśnie w tym filmie odkrywamy ten wielki talent. O tyle różna od Sugarmana, że Rodriguez znowu po latach koncertuje, był nawet w Polsce, a Vivian Maier została odkryta jako artystka dopiero po śmierci. Też można powiedzieć, że odkrycie życie tej artystki przez jednego z reżyserów filmu sprawiło, że w tym momencie na całym świecie święci triumf Vivian Maier właśnie. Jej zdjęcia znajdują się w największych galeriach na całym świecie, od Nowego Jorku poprzez galerie europejskie. Także w Warszawie od 9 maja w Leica Galerii będzie można oglądać zdjęcia Vivian Maier. Skąd ta niezwykła tajemnica? Bo po śmierci artystki odkryto naprawdę niezwykłą liczbę jej prac fotograficznych, kompletnie nieznanych wcześniej światu, a bardzo teraz docenianych. Historia jest naprawdę niesamowita. Młody człowiek, John Maluf, w roku 2007 miał napisać książkę na temat Chicago, tym się interesował, mieszkał w Chicago. Ponieważ lubił w ogóle starocie, targi ze starociami, postanowił kupić stare zdjęcia Chicago, no bo to było mi potrzebne do napisania tej książki. Kupił na wyprzedaży garażowej cały kontener rzeczy właśnie po Vivian Maier. Przejrzał je, doszedł do wniosku, że nic tam ciekawego się nie kryje pod kątem właśnie tej książki, ale po 2 latach wrócił do tego zbioru, do tego magazynu i właśnie okazało się, że są tysiące niewywołanych negatywów, wywołanych bądź bez odbitek, ale nie było odbitek. I zaczął sprawdzać, co jest właśnie na tych zdjęciach. Jak zobaczył te zdjęcia, po prostu zakochał się w nich. Zaczął kontaktować się z ludźmi ze świata fotografii, czy znają tą kobietę, ponieważ jak się w Google wpisało Vivian Maier, to takiej osoby po prostu nie było, nie istniała dla świata. I od tego momentu zaczęła się cała historia śledztwa. Kim była ta kobieta, która robiła tak genialne zdjęcia, ale która nie pokazała tych zdjęć światu, nikt o niej nie słyszał i spotyka się z ludźmi, którzy przez całe lata pojawili się na drodze Vivian Maier. Okazało się, że kobieta przez całe lata była opiekunką dzieci, a przy okazji cały czas śledziła życie ulicy Chicago i nie tylko, robiąc zdjęcia spotkanym, podpatrzonym ludziom na ulicy. Nieprawdopodobne wyczucie, nieprawdopodobne ujęcia. No i też tajemnica kobiety, której do tej pory tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odkryć, kim właściwie była ta kobieta, co za tajemnica się kryje. Rodrigueza odkrywaliśmy w Sugarmanie z wielkimi emocjami, z wielkim wzruszeniem i myślę, że w jakimś sensie ta sytuacja może powtórzyć się teraz, kiedy będziemy szukać Vivian Maier. Polecam, naprawdę niewiarygodna historia i niesamowite zdjęcia. Polecamy i polecał też Ryszard Jaźwiński. Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich, jak bardzo mi się tkni. Muzyka. znowu i bezsenność. Dzisiaj wieczorem bezsenność raczej nie będzie nam grozić. Senność nam nie będzie grozić, bo dzisiaj na Myśliwieckiej obowiązującym strojem będą kreacje wieczorowe, bo będzie specjalna okazja. O 18 w Trójce rozpocznie się koncert, podczas którego przywołane zostaną czasy Radia Luksemburg. Usłyszymy przeboje lat 60. i 70. Wykonają je Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mietek Szcześniak, a koncert zaszczycą swoją obecnością Jego Wysokość Henryk Wielki Książę Luksemburga i Jej Wysokość Maria Teresa Wielka Księżna Luksemburga oraz para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy. Radio Luksemburg na antenie programu trzeciego dzisiaj po 18, a my zbliżamy się do 11, za chwilę serwis Trójki. To promocja.